Astăzi suntem în Matei, capitolul 13, acolo unde, cu cea vreme în urmă, încetam seria noastră pe care am intitulat-o Povestiri cu Tâlc. O serie despre, spuneam noi, despre pildele Domnului Iisus. În capitolul 13 din Matei este prezentată prima pildă pe care Domnul Iisus o spune. Pilda asemănătorului, cum cunoaștem noi. Dar dacă vă amintiți, aceasta era o pildă mai exact despre creștere spirituală, despre alegerea noastră față de Cuvântul Lui Dumnezeu care ne este oferit, ne este semănat. Dacă pilda asemănătorului învățam în principal că nu toți oamenii răspund la fel, la Cuvântul Lui Dumnezeu, unii au inimi împietrite, pur și simplu sunt tari de urechi, cum spune în limba română, astfel, ne permițând Cuvântul Lui Dumnezeu să pătrundă în inima lor, să germineze, dacă este să folosim un cuvânt potrivit ilustrației semănătorului. Alții primesc cuvântul, dar vin peste ei tot felul de lucruri, persecuții, bagiocuri sau, cum spune întâmplit acolo, grijile lumii, plăcerile lumii, lucrurile lumii, și astfel îi aduc în starea în care, pur și simplu, n-ajung să aducă roadă. Niciodată. Și doar aceia care sunt sinceri, în Evanghelia după Luca se observă, de fapt, mai bine, cum spune, inima onestă, spune acolo, și bună, care păstrează cu răbdare cuvântul lui Dumnezeu și aduce roadă. Deci dacă oamenii diferă în felul care răspund la Cuvântul Dumnezeu, astăzi sunt următoarea pildă din acest context și am ales Matei 13 de data aceasta, unde găsim pildă acestea. Pilda neghinei, cum apare la subtitlul, practic, textului nostru, sau pilda grâului și neghinei, ne spune așa, și continuă în aceeași idee, vis-a-vis de felul cum reacționăm noi față de Dumnezeu și față de planurile Lui. Spune în versetul 24, Iisus a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor poate fi asemănată cu un om care a semănat o sămânță bună în locul lui. Dar în timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul lui și a semănat neghină printre grâu. Și apoi a plecat. Când plantele au răsărit și au făcut rod, a apărut și neghina. Sclavii stăpânului casei au venit și i-au zis: păi stăpâne, oare n-ai semănat tu sămânță bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină? El a răspuns: un dușman, un vrăjmaș. A făcut lucrul acesta. Sclavii au întrebat: vrei să mergem să o strângem? Dar el a răspuns: nu, ca nu cumva atunci când strângeți neghina, să dezrădăcinați și grâul împreună cu ea. Lăsați-le de amândouă să crească împreună până la seceriș, iar la vremea secerișului, le voi spune secerișilor, strângeți mai întâi neghina și legați-o în snopi pentru a fi arsă, iar grâul adunați-l în habarul meu. Și oprim puțin aici. Aceasta este, practic, pilda neghinei sau a grâului și a neghinei. Ea este înregistrată numai în Evanghelia după Matei. Nu găsim în celelalte evanghelii. Și asemenea pildei semănătorului, dar tot contextul rămâne același. E vorba despre un semănător, sămânța sa, un nogor, dar sunt câteva diferențe clare între pilda semănătorului, cum o cunoaștem noi cel mai bine, și pilda neghinei. Asemenea pildei, până ajuns la diferențe, să vorbim despre ceva semănător. Asemenea pildei semănătorului, pilda aceasta, are parte de explicația Mântuitorului. Adică nu trebuie să ne batem noi capul, să facem interpretări, să punem în practică ce am învățat la școlile biblice. Nu, pur și simplu Domnul Iisus ne explică. Explicația sa începe de la versetul 36, puțin mai jos în textul nostru, unde Domnul Iisus mai spune vreo două cuvinte. Dar începând la versetul 36, Iisus oferă explicația acestei ilustrații, acestei povestiri cu Tâlc. Spuneam că pilda este o povestire din lumea noastră obișnuită, cu scopul de a ne prezenta un adevăr ceresc, un adevăr spiritual, etern, chiar, cu implicații eterne pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Explicația aceasta Și la această pildă, Domnul Iisus o oferă pentru că dacă vă uitați în versetul 36, spune, apoi Iisus a dat drumul mulțimilor și a intrat în casă. Ucenicii lui au venit la el și le-a zis, îi explică-ne pilda. Din nou vorba. Cu reghina din nou vorba. Explică-ne pilda. Adică, a făcut o cerere și Domnul Iisus a să o onoreze. Explicația aceasta, însă, de la versetul 36, practic, are să ne punem în vedere, direct, spuneam, fără să ne batem în capul, cu implicațiile spirituale acestei ilustrații. Oare despre ce să fie vorba? Dar haideți să citim și explicația Domnului Iisus. Ghezuhai. Așa. Poți să dai mai încet, că e deja, eu zbor. Deci, spune în versetul 37, Iisus a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Ogorul este lumea. Sămânța bună te reprezintă pe fiii împărății, iar neghina te reprezintă pe fiii celui rău. Dușmanul care a semănat este diavolul. Observați ca la matematică. Așa. Unu fac doi. Să nu spun să fac trei. Mai departe, stăcerișul este sfârșitul datului, iar stăcerătorul este stângerii. Deci, așa cum este strânsă regina și ars în foc, tot așa va fi și la sfârșitul teacului. Fiul omului își va trimite îngerii care vor strânge din împărăția lui toate pricinele, păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânsul și strânia dinților, atunci cei drăți vor săruci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi, ce se facă? Înțeleagă. Să audă. Și, bineînțeles că a auzit aici să referă Domnul Iisus, așa cum vorbeam în textul de duminica trecută, o citire, dar și o auzire care să înțelegem, să pricepem, să avem cunoștință personală de Dumnezeu. Cine are urechi să audă. Observați de la început. Iisus își începe cuvintele acestei pilde, dacă vă uitați, la începutul pildei, versetul 24, prin cuvintele împărăția cerurilor poate fi asemănată. Sau se aseamnă. Împărăția cerurilor. Asta înseamnă că, și trebuie subliniat lucrul acesta foarte bine, dar trebuie să rămână în cap, din cap locului. Iisus ne învață despre principii legate de domnia sa, pentru că împărăția cerurilor nu este ceva care există doar undeva în altă parte din lumea noastră. Pentru că astfel venirea lui Iisus n-are niciun sens. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, este vorba despre domnia lui Dumnezeu care vine la noi, care vrea să vină la noi. Iisus deci ne învață principii despre domnia sa. Despre ce înseamnă că Iisus Hristos este Domnul? Dacă mă dau aminte bine, domnia a trecut așa trebuie. Și spunea că cea mai mare realizare a minții umane, este să declare toată convingerea că Iisus Hristos este Domnul. Nu este nimic mai puternic asta. Pentru că, așa cum știm, în numele Lui se vor pleca orice genunchi. În numele Lui avem mântuire. Nu există un alt nume succes în Apostolul Petru de Rusalii. În numele Lui avem iertare. În numele Lui avem răscumpărare. În numele Lui avem totul. Suntem moștenitori prin numele Lui, prin credința numele Lui. Pentru că numele Lui, Iisus Hristos, Yeshua HaMashiach, Iisus Hristos, adică salvarea dimensă de Dumnezeu, este singura. Deci totul se leagă de ea. Deci când spunem așa, împărăția cerurilor poate să fie asemănată. Iisus ne învață lucruri care țin de domnia Lui legată de viețile noastre. Dar chiar și mai mult, prin viețile noastre. Pentru că domnia Lui Hristos vrea să continue, nu numai să nu să fie numai în noi, dar să continue și prin noi. Domnia aceasta vrea să fie în primul rând arătată prin viața Lui Iisus. Pe pământ. Despre asta citim în Evanghelie. Împărăția cerurilor, la un moment dat Iisus spune, împărăția cerurilor este chiar aici. Este cu voi și este în voi. Și Iisus a venit, viața sa și lucrarea sa pe pământ, este dovada împărăției cerurilor, venită de pe. Dar domnia sa are să se manifeste prin viețile noastre, în viețile noastre și prin viețile noastre, dar ea se va manifesta în mod total la sfârșit. Deci am putea să spunem un lucru pe care o să spunem la sfârșit, că domnia lui Dumnezeu, împărăția celor a fost, este și va fi, de fapt, așa va fi întotdeauna. El pe tron. El în control. Dar să ne oprim, dar să ne oprim de explicația lui Iisus. Dar spune că e matematic, așa, e ABC, e ca la gândință, da? Sămănătorul, versetul 37. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Fiul omului, apropo, este o expresie folosită în Vechiul Testament, care se referă, Daniel, de exemplu, folosește expresia aceasta. Și nu numai. Cu vine la Mesia, la Fiul lui Dumnezeu, care avea să fie cel primesc, cel primesc pentru mântuirea noastră, a cărui împărăție, de exemplu, în Daniel, capitolul 7, versetul 13 și 14, spune, împărăție nu se va sfârși niciodată și nu va fi distrusă niciodată, spune acolo. Ceea ce înseamnă sămânța este Fiul omului. Apropo, Hristos venise să spune ce să facă. Chiar să se de sămânță. Sămânța aceasta era despre împărăția pe care El o avea, vrea să o aducă pe pământ și vrea să o instaureze în inimile oamenilor, în biserica sa respectiv, și care va denui pe vecine. De fapt, dacă am dat câteva pagini în Matei, capitolul 4, versetul 23, spune acolo că Iisus călătorea prin toate Galileea, dând învățătură în sinagogile lor, predicând Evanghelia care? Evanghelia împărăției, spune. E foarte interesant. Pentru că împărăția lui Dumnezeu venise la ei. Era însăși prin Iisus Hristos. Deci sămătorul este fiul omului. Mai departe, câmpul sau ogorul, să folosim cuvântul pe care Cunescu îl folosește în traducere. Ogorul, spune, este lumea. Ăsta este un aspect foarte important. Pentru că dacă nu observăm și nu înțelegem, nu interpretăm bine această pildă, ne dă cu minus. Este vorba de matematică. Acesta este câmpul de lucru al Mântuitorului. Spune, sămătorul eu, am ieșit să semăn. Ogorul, însă, este lumea. Și când spune lume, se referă la toată omenirea. Vedeți aici asemănare. Cuvântul este semănat cu pilda sămătorului. Pământul suntem noi. Ogorul suntem noi oamenii. Câmpul de lucru al Mântuitorului este, de fapt, locul în care El își exercită domnia. O să aminte, Domnul Iisus spune în Matei 28, când trimite ucenicii, toată puterea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. Toată autoritatea, domnia, da? Și Apostolul Petru repetă aceeași lucru. În Apocalipsa se spune aceeași lucru. Doar trei exemple. Despre faptul că pe pământul acesta, pe ogorul acesta, sămătorul se pare că este Domn. Ogorul este lumea. Al treilea lucru, sămânța bună. În această pildă avem două feluri de semințe. Dacă în pilda sămănătorului aveam patru feluri de pământ, un singur fel de sămânță. Aici avem două feluri de sămânță, un singur pământ. Pentru contextul diferit. Vorbim despre lume, nu vorbim despre credincioși. Sămânța bună, spre 28 în partea a doua, spune, îi reprezintă pe fiii împărății. Fiind împărății. Adică, fiind împărății sunt cei care sunt în împărății, care se supun legilor domniei împărăției respective și deci poruncilor stăpânului, împăratului. Da? Ca de exemplu, merge toată lumea și produce Evanghelia. Lumea fiind ogorul, împărăția care a venit și care se va continua, spune Iisus, prin voi, ducând Evanghelia mea la orice făptură. Și cine crede, va fi mântuit. Dacă în pilda semănătorului spunea că ucenicii sunt cei care primesc sămânța Evangheliei, ei fiind un pământ bun pentru ea, pilda de față spune că ucenicii sunt ei înșiși o sămânță bună. Deci avem sămânța bună fiind părăției credincioșii. Dar avem și o sămânță rea, versetul 28 în ultima parte. Iar neghina e versetul pe fiii celui rău. Avem un semănător care este Iisus. Avem o sămânță. Avem un câmp care este lumea în care trăim noi. Avem o sămânță bună, care sunt cei care cred și ascultă de împăratul. Avem și o sămânță rea, neghina, să fie celui rău. Și poate ne întrebăm cei cu ei, păi, fiind celui rău sunt cei care fac răul, care trăiesc în rău, în nelegiuire. Dacă vă uitați, de exemplu, în versetul 41, din același capitol, Matei 13, ce se spune acolo? Îi va strânge în împărăția lui toate pricinele păcătuite și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și practic, termenul de acolo săvârșesc sunt Imaginea este a celor care trăiesc în continuu, în legiuire, în fără de lege, în păcat. Fii celui rău. E clar că aceștia nu se supun domniei împăratului. Nu se supun autorității și domniei fiului. Faptele lor sunt cele care dovedesc acest lucru. Fii celui rău. Apropo, expresia aceasta este o expresie pe care noi ar trebui să ne amintim. De exemplu, și deschideți cu mine, vă rog, la Ioan. Câteva pagini acolo, așa spre ultima Evanghelie, Ioan, capitolul 8. Și vă citi puțin de acolo, doar două versete. Ioan, capitolul 8, versetul 41. Într-un context în care Iisus, nu pentru prima oară, era o discuție aprinsă cu liderii vremii, uitați ce spune în versetul 41. Voi faceți deci faptele tatălui vostru. Ei se mândreau cu lucrul ăsta. Noi avem care atâta vreau. Dar uitați ce spune Domnul Iisus. Voi faceți deci faptele tatălui vostru. Dar oare, la care tată se referă? Atunci i-au zis, noi suntem născuți din adulte. Noi nu suntem născuți din adulte. Avem un singur tată. Adică, cu alte cuvinte, nu avem mai multe familii, mai mulți părinți, mai mulți tați. Și avem un singur tată pentru Dumnezeu. Iar replica Domnului Iisus de versetul 42 ne amintește de ce spune Iisus în pilda aceasta. Iisus a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, atunci m-ați iubi. Pentru că eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Poate cum de matematic. Cel care este din Dumnezeu, iubește pe Dumnezeu și ce face? Ascultă de El. Măsura iubirii în Împărăția Lui Dumnezeu este împlinirea poruncilor Lui. Dacă mă veți iubi. Nu am să zic și nimic atribută. Când Dumnezeu repetă legea, pentru prima oară spune, dacă mă veți iubi, dacă veți iubi poruncile mele și le-ați ascultat, veți avea viață. Dar Domnul Iisus atrage atenția și iată și pilda aceasta, fiii celui rău, cei care n-ascultă, nu trăiesc, faptele lor nu sunt în Dumnezeu. Mai un al cincea lucru aici, dușmanul. Capitolul 13, versetul 39, spune, dușmanul care a semănat sămânța aceasta, neghina, care sunt fiii celui rău, iată și sursa lor, spune, este diavol. Dușmanul. Este acel dușman care, la începutul lui Matei, în capitolul 4, îl ispitește pe Iisus. Încearcă, de fapt, încearcă să-l ispitească, să facă să cadă în păcat. Este care, acela care, de la început și până astăzi, încearcă să saboteze împărăția lui Dumnezeu. În caz că ne-am prins, dacă suntem ai lui, încearcă să ne saboteze pe noi. Pe fiii luminii, sau fii sănânta cea bună, fiul lui Dumnezeu, fii împărăsii. Eu ce aminte de cuvintele Apostolului Pavel în Efeseni, capitolul 2, unde spune așa, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară cum? Urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzducului, al Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele fiii noastre, urmând dorințele și gândurile fiii și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Voi erați morți în păcat și spune, aveați ca domn ce? Acela care are puterea văzducului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării. Fii cerei, vedeți asemănarea? Dușmanul este diavolul. Și mai este un element aici important, săcerișul, pe care Domnul Iisus explică. Pentru că acestea sunt asta este modul în care Iisus explică pilda aceasta. Și să vedem ce facem cu aceste elemente. Da? Săcerișul spune versetul 39, în partea a doua, spune, este sfârșitul veacului. Sfârșitul veacului, adică venirea Domnului, adică judecata, judecățile mai exact, așa cum am învățat în pildele anterioare. Evanghelia este predicată. Dar pentru că este predicată, va veni ziua când fiecare vom fi trași la răspundere. Vom da socoteală pentru reacția, pentru răspunsul pe care l-am rămas de Evanghelie. Cei care acceptă Evanghelia, fiind părăsii, la sfârșitul veacului vor fi răspândiți. În Coloseni se spune că, apropo de fiind părăsii, spune că pe noi ne-a strămutat din părăsia Dumnezeului în împărăsia luminii, în împărăsia Fiului Dragostei, Fiul Său iubit, în care avem răscumpărarea și iertarea păcatelor. Asta e dat cu care trăim noi, apropo. Pentru că e greu de crezut că ar mai fi un alt dat de cum mai ai să-și riști. Mi-au și aminte cuvintele Domnului Iisus din din Matei, capitolul 9, când se uită peste oameni și cu milă spune, cu compasiune spune, mare este cerișul. Mare este secerișul. Dar puțin sunt lucrătorii. Venirea Domnului pentru a-și lua biserica sa, pentru a-și culege grâul, are o problemă aici. Și apropo, felul cum noi răspundem, spuneam, răspundem față de sămânța semănată, în această pildă, interesant este că ne arată atitudinea față de venirea lui. Auzi de Tit, capitolul 2, versetul 11, spune, Harul Dumnezeu care aduce mântuire s-a revărsat peste toată lumea. Și ce face? Spune, a fost arătat și ne învață să renunțăm sau să o rupem, spune Părinescu. Cu ce? Cu orice păcat. Spune, cu lipsa de evlavie, cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și rabios, în timp ce? În timp ce așteptăm fericita nădejde și arătarea slavă lui Marele nostru Dumnezeu. Deci, poate uite, pinta asta ne spune, nu într-un sfârșit babau, de tip babau, cum foarte mulți folosesc venirea Domnului Iisus. De fapt, într-un sfârșit pe care Pavel lui Tit aici, Duhul Sfânt spune, este numit fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marii nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos. Adică, mami, vine tati. Înțelegi? Ce-a de genul ăsta? Nu știu ce ar suna la noi. Vine mașina nouă pe care ne-am comandat-o de câteva luni sau jucăria. Dar așa este pusă venirea Domnului Iisus. Și pilda aceasta ne pune într-un context în care spune, uite că este o pildă pe care am venit-o greu sau nevină și ca și celelalte pilde, o să spun despre ce este vorba. E despre identitate. Ce sunt, greu sau nevină? Și asta nu înseamnă invitație la o dezbatere controversată. Că știi, greu e greu și nevină e nevină. Apropo de greu și neghină. Dacă n-ați umblat niciodată printr-un lan de greu, e greu să-ți imaginezi, dar slavă Domnului cu Sfântul Ungă pentru că n-ai ajuns de la toate. Inclusiv să vedem ce înseamnă neghină. Vreți să observa că nu-i mare diferență între greu și neghină. Înseamnă foarte mult. Numai cum spunea cineva, făcea observație când vine vremea să ceri și greu e tot plecat. Neghină e dreaptă, ca un băț. Că n-are nimic în ea. Și nu folosește mai nimic. Nimeni nu-și plantează neghină. Ei nu trebuie. Să punem din nou întrebarea. Ce suntem? Care e identitatea noastră? Identitatea noastră, greu sau neghină? Nu este atât de... Ne am locuit întrebarea aceasta. Cum ar putea fi pusă? În sensul în care am spus, dar dacă suntem al Hristos, suntem greu cu siguranță. Dar cred că ceea ce ne bate pe noi, de multe ori, în afară de viața însăși, sunt faptele noastre. Și trebuie să luăm pilda aceasta și în dreptul nostru, ca și credincioși. Și să întrebăm, fii ai cui suntem? Fii ai împărăției sau fii ai celui rău? Vedeți, săcetorii, un ultim element care apare acolo în versetul 39 la sfârșit, spune, săcetorii sunt îngerii. Oare de ce Dumnezeu spune că va folosi pentru semănatul să cerișul acesta? Pe înge. Întâi că să nu mergem capitolul 1 și aș vrea să deschideți acolo într-un moment, pentru că e un verset foarte interesant. Întâi că să nu mergem capitolul 1 versetul 7. La acest verset, spune pentru contexte mulțumiri și rugăciu, spune așa că Dumnezeu spune dorește să vă dea alinare atât vouă și celor care sunteți necăjiți de alții, e vorba despre persecuții, cât și nouă când la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii lui puternici într-o placără de foc pentru a pedepsi pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veșnice și vor fi despărțiți de prezența Domnului și de slava puterii Lui în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către Sfinții Săi și admirat de către toți cei care au crezut, căci mărturia noastră față de voi a fost crezută. Ce frumos descrie Apostolul Pavel aici. Pe de-o parte, realitatea noastră, ca unii care vom fi mângâiați, însoțiți de îngerii lui puternici, dar pe de altă parte de judecată față de cei care și-au bătut-o de această evanghelie pe care spune voi ați crezut-o, dar alții nu. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, un verset care îl cunoaște, spune fie că suntem acasă, fie că suntem departe, adică murim, spune scopul nostru este să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fiindcă toți trebuie să ne împărțășim la unitatea Sfântului Jucată al lui Hristos. Pentru ce? E de tipul tatii bine. Să ne plinim la splata pentru binele sau răul pe care l-am putut primi. Pilda aceasta ne pune din nou, deci, și sublimă lucrul ăsta, ne pune într-o avertizare cu privirea identitatea noastră. Vedeți, în textul nostru, în Matei 13, când revenim la versetul 40, acolo unde Iisus explică pilda aceasta, spune, deci, cum este strânsă neghina și arsă în foc, tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Iar sfârșitul veacului spunea că este de bine. Este o bucurie pentru noi. Dar cum va fi la sfârșitul veacului? Spune, Fiul omului își va trimite îngerii care vor strânge din împărăția lui toate fricile păcătuirii. Două lucruri aici. Strânge fricile de păcătuire, motive de păcătuire, dar și pe cei care se săvârșesc fără de legea. Spune în capul locului. Acestă pildă nu se dă la judecata finală. Sau la judecățile finale ale Dumnezeu. Această pildă seamănă mai exact cu ultima pildă, de fapt seamănă, se referă la ultima pildă pe care o făceam a oilor și a capurilor, când Dumnezeu își va curăți pământul acesta înainte ca să se așeze în curăția sa. Pentru că nu va lăsa oricum. Pentru că ideea aceasta de nimic întinat nu va sta în curăția sa este supraureală, nu se referă doar în curăția lui Dumnezeu veșnică, în starea veșnică. Nu. Spune, va lua pe cine păcătuire și pe cei ce se bușesc fără de legea. Și Vesu 40 spune, și va arunca în cuptorul de foc, acolo va fi plânsul și sumirea dinților. Și atunci cei drepți se vor străduci ca soarele în împărăția tatălui lor. Și are urechi să audă. Deci, avertizarea lui Iisus spunea că este să ne gândim bine. Care e identitatea noastră? Identitatea noastră nu se vrea a fi ceva care o fac alții pentru noi. Este ceva care alegem noi. Pentru că dacă atunci când ne naștem pe pământul ăsta, nu decidem noi, când e vorba de nașterea din Dumnezeu, decidem. Noi. E vorba despre atitudinea pe care o avem față de această sămânță. De, mai exact, de pila aceasta față de semănătorul care seamănă cuvântul său. E vorba despre semănătorul care aduce împărăția sa și o accept sau nu accept. Pentru că asta va determina, va confecționa, spunem așa, identitatea mea. Că cine este în Hristos, este ce? Este o făptură nouă. Deci o nouă identitate. Cel vechi s-au dus. Expresia Americană spune, nu spune că suntem perfecți, nu, e un proces care continuă, dar este la fel de normal și ar trebui să înțelegeți la fel de normal, așa cum un copil care se naște crește. E tragedie că nu mai crește. Dar oare întrebarea în lumina acestei pilde? Care e identitatea noastră? Suntem noi fii ai lumii care creștem, dezvoltăm, ascultăm de stăpânul, suntem sub domnia împăratului, fii împărăție sau fii dușmanului. Tot așa spune, va fi și la sfârșitul veacului. Este adevărat că pilda aceasta ne pune în perspectiva judecății unde s-a va ști clar cine e chină și cine e greu. Până atunci e greu. Foarte interesant că aici elementul al doilea, ogorul, face diferență. Nu este treaba noastră a bisericii să scoatem neghina. Sunt lucruri pe care trebuie să înțelegem. Nu este treaba noastră să scoatem neghina. De ce? Pentru că neghina și cu grâul sunt unde? Sunt împreună și unde? Pe ogor. Și ogorul este lumea. Nu biserica. Cum este din păcate uneori făcută această confuzie. De cauza asta nu este treaba noastră a bisericii să scoatem neghina, să spunem care e grâu, care e neghina, pentru că asta e treaba lui Dumnezeu, pentru că lumea este a lui. Mai este un loc care Iisus spune că eu sunt cel acela care voi veni cu lopata și voi curăți țarina mea. Iar o imagine referitoare de la judecata dinaintea împărăției lui Miriam pe pământ. Pentru că, mai spune o dată, versetul 38, ogorul este, spune Domnul Iisus, este lumea în care El vine cu împărăția sa. Și fiecare lege. Fie ai luminii, fie ai împărăției sau fie ai dușmanului. Fiul omului își va trimite, spune versetul 41, îngerii. Păi, noi nu suntem în stare. Doar îngerii. Și nu oricând. La sfârșit. La judecata aceasta. Și vor strânge în împărăția lui toate pricele păcătuirii pe cei ce se dușesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul de foc. Apropo, cu neghină nu se poate face așa. Nimic. Tratarea neghinei din o joacă. Deși foarte mult asta, din păcate, o iau ca atare. Și ca Dumnezeu vine, Dumnezeu știe dacă. Sfârșitul ei nu înseamnă decât un singur lucru, un singur cuvânt. Foc. Din cauza asta, pentru noi, când vine vorba de a realiza Domnul Iisus din tatea noastră, nu e de joacă. Ce sunt? Identitatea neghinei are un sfârșit tragic și permanent, apropo. Vestul 43 spune, atunci și trebuie să vă sluji ca soarele în împărăția Tatălui lor. Tratarea grâului nu este o joacă. De asemenea, câteodată este greu să ne amintim adevărul ăsta, că Dumnezeu nu se joacă cu noi atunci când suntem fiii Lui. Fiii împărăției Lui. Dar spune aici, vom străluci ca soarele în împărăția Lui. E cu ăsta cu puțin? Oare de ce îl dăm pe tot felul de nimicuri în lumea asta? Nu te vedeți? Fie ai luminii, fie ai luminii. Fie ai împărății, fie ai împărății. Dar nu înseamnă că toți ascultăți. Și toți trăiesc sub domnia împăratului cu bucurie. Și așteptând fericirea nădejde. Nu toți. Înțelegeți de ce spune Domnul Iisus în ultimele cuvinte în această pildă? De explicat aceste pilde. Cine are un extra urmă? Se pare că o altă problemă noastră, pe lângă felul cum citim, cum vorbeam duminica trecută, este că nu auzim. Nu știu dacă v-ați spus doar pentru ei. Pentru că faptul că sunt enervante și dureroase, am o obicei așa de vin pe nesimțite. Și devenim cam nesimțiți pentru că nu ne dăm seama că nu mai auzim bine. Dar oare întrebarea care nu pot să nu ne opunem, să nu opun pentru fie pentru noi. Oare cât de bine auzim ce spune Dumnezeu? De exemplu, cât de bine auzim, spuneam, fiii întunericului, fiii diavolului sunt deosebiți cum? Prin faptele lor. Faptele lor, spune Domnul Iisus, prin fapte îi veți cunoaște. Pentru că faptele sunt roade, iar roadele arată ce tot de pom este pomul respectiv. Și deci, faptele vieții noastre, ce arată că suntem? E adevărat că dacă ne vom lua la discuții, deși nu asta este dorința, vom putea să identificăm că se cheamă timpul sarbele, să zicem, în care pomul nu face nimic. Hai să zic, trage de la mine. Oare avertizarea Domnului Iisusului la identitatea noastră nu rămâne ea în picioare? Este posibil ca să fim tari de urechi? Să n-auzim. Vedeți, cei care stau în fața Domnului Iisus n-auzim. Așa cum să rămâne mica trecută, Domnul Iisus spune, voi cercați Scripturile. Revenind pe Matei, evanghelistul Ioan, de fapt, spune, observă acest lucru, Domnul Iisus spune, voi, dar cercetați, citiți, cunoașteți o grămadă de lucruri. Pentru că s-o rotiți când el aveți viață veșnică, dar, apropo, el vorbesc pe mine. Dar nu vreți să veniți, să veniți la mine ca să vă vinde. Pentru aceia dintre noi care avem urechi să auzim și vrem să auzim, pentru că e una să ai urechi și alta să vrei să auzi. N-ați văzut cum facem? Deși auzim ce ni se spune prima dată, unii dintre noi avem ticul ăsta, eu unul, de exemplu. Ce-ai spus? Eu am auzit bine ce a spus. Așa face mare și cu Dumnezeu. Dacă vrem să auzim, Iisus ne spune câte concluzii practice cu la pinta asta. Și terminăm repede. Primul lucru, prima concluzie, dar foarte practică pentru noi, Dumnezeu este îndelung răbdător. Pentru că a fi între noi să creștem. Și iată cum se îmbină chestia asta cu creșterea în pilda aceasta. Dar de ce răbdă Dumnezeu pe cei răi, pe fiii cei răi că, virgulă, ca și îngerii sau ca slujitorii în pildă, aș vrea să mă duc să smulg. Nu știți de câte ori am vrut să fac lucrul ăsta. Și de fapt, dacă nu-mi aminte, am făcut-o. Mă duceam în landurile de grâu ale tatălui meu și când vedeam neghina, învățați să-mi s-o distinge și e greu de distins dacă nu ești de-al locului. Vreau să-ți smulg și o spuneam. Dar este o muncă. titanică. E imposibil de făcut. De fapt, nu asta e problema, ci problema este că atunci când smulgem, cum spune explicația, rechina smulge și îngrâul. Că Dumnezeu nu face niciodată treaba asta. De ce o face în timp? Păi uite, pentru că e răbdător și n-ar vrea ca să smulgă pe cei răi din luna aceasta atâta vreme cât suntem legați de ei. Deci asta e realitatea ocolului. Neghina și cu grâul cresc împreună și rădăcinile lor sunt mănâncheate. Și asta sunt noi, uitoții. Hai să spunem. Avem oameni din familie noastră. Ca să încep cu cei din familia noastră. Pe care iubim, nu? Sunt sânge din sângele nostru. Și care suntem mântuiți. Nimeni tot una ca Dumnezeu să ia pe noi trei. Poate mi-a fi tot una să lea pe ăla, care oricum nu-mi place de fața lui. Nu are nicio treabă cu mine. Dar vreau Dumnezeu e așa. Pentru că răbdarea lui vrea ca să lui se crește. În primul rând crește timp pentru omul nemântuit ca să vină la mântuire, dar pentru noi cei mântuiți, care suntem greu, să creștem, să ne dezvoltăm, să aducem o lată. Nu știți cât de greu este să crești? Mântul de Dumnezeu s-a apucat să facă judecată? E greu. Suntem mie și ție timp să creștem. De asta a lăsat la sfârșit. Ca nu cumva când strângeți neghina să dezrădăcinați și grâul împreună cu ea. Petru ne spune lucrul ăsta. O să vedem un verset care l-am tot citat în pildele anterioare. Domnul nu este cel la în a-și primi promisiunea, sau nu-i uituc, da? Și are de lungă răbdare cu voi și nu știe ca niciunul să nu piară și să-ți vezi una pocăință. E valabil și pentru necioși și pentru necioși. Deci o să luăm acest scop dublu al lui Dumnezeu, răbdarea sa. Pe de o parte, pentru cei mântuiți, să vină la pocăință, să vadă că bunătatea lui Dumnezeu este cea care lungește răbdarea lui Dumnezeu. Dar pentru noi să creștem, să nu trăim pentru lume, sau pentru nimic mai exact, ci pentru scopul lui. A doua concluzie practică. Această pildă nu e despre disciplina bisericii. De ce? Și ce e important pentru noi? Spuneam că sunt unii care consideră că această pildă identifică ogorul a fiind biserica. Când Iisus spune clar că ogorul este lumea. Da? Dar asta duce la ce? Păi dacă așa e lucru, înseamnă că nu trebuie să ne mai disciplinăm. Că disciplina se face la sfârșit. Unde? În care familie? Sănătoasă se întâmplă lucrul ăsta. Niciodată. Pentru că trebuie să disciplinăm la timp potrivit. Dar această pildă nu e despre disciplina bisericii, despre nu o aplicăm disciplinele bisericii. Ar fi contrar, apropo, ar fi contrar învățătorii Domnului Iisus. În Matei, capitolul 18, Iisus dă învățătorul despre disciplină. Dacă fratele tău este în păcat, mergi, vorbește cu el. Mustră, încearcă să creștii. Nu vrea, mai am doi frați. Nu merge atunci. Spune bisericii să fie pentru tine ca un păgân, să fie comunicat cu alte cuvinte. De ce? Pentru că Dumnezeu atunci poate să facă partea lui. De așa de multe ori, oamenii n-au șansa lui Dumnezeu de vindecare, pentru că nu face partea noastră. Când Dumnezeu spune Apostolul Pavel, ne-a chemat să vin conlucrător cu El. Și la capitolul disciplină, conlucrăm. Dacă tata și mama, sau un exemplu, nu conlucrează în celuși de disciplina, ea nu se întâmplă în familie. De fapt, e dezastru. Copilul este un maestru al manipulării. Și când a simțit, și când a văzut că tata nu de acord cu mama, sau invers, a terminat. Nu trebuie să poate multe, vreau să simt la altă. Îți trebuie an ca să rupi o astfel de convingere că cumva e o disensiune de cele. Dumnezeu ne-a chemat să nu fim în disensiune cu el, ci să facem partea noastră. Să ne pese unii de alții. Să ne disciplinăm, să ne corectăm cu dragoste, cu blândețe, cu frică, cum spune Iuda. Urând și cămașa mânjită. O imagine extrem de puternică în contextul Sfântului Testament. Asta ar fi, apropo, contra și învățătorul apostol. Dacă ne uităm la apostolul Pavel, în 1 Corinteni capitolul 5, vorbește despre curvar din Corint. Și nu spune acolo că, nu, frații mei, am auzit că este un altul de păcat între voi, trebuie scos afară. Te da pe mâna satanei. Lucruri extraordinar de concrete, dar foarte serioase. În 2 Tesaloniceni, de asemenea, un capitolul 3, iar contează de disciplină. Deci, să nu amestecăm cumva lucrurile. Această pildă nu este despre disciplina bisericii, deci ea nu amână disciplina, corectarea bisericii pentru sfârșit. Astfel, să mai tragem o concluzie. Dumnezeu nu face nimic vizibil acum, duie la țarina asta, la ogorul său, decât la sfârșit. De ce? Pentru că e de lor rădător. Mă așteptă pe mine și pe tine să creștem, așteptă pe cel nemântuit, să accepte împărăția, să domnia sa în viața lui, pentru ca să fie și el fiul împărăției. Până atunci, însă, trebuie să vegem unii asupra altora. Să ne disciplinăm și să fim disciplinați ca să putem crește. Nu există creștere fără disciplină, fără corectare, fără îndreptare. Pentru că ăștia sunt chiar lucrurile care învățam că le face cine? Chiar cu Bunul Dumnezeu. Este un plan Dumnezeu ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne îndrepte, să dea înțelepciune în primire. Sau în viața de toată. Și încă un lucru. Împărăția lui Dumnezeu, spunea că la început o să amintim. A fost, este și va fi. Este în prezent, dar este și în viitor. În prezent lucrează prin biserică. Adică prin mine și prin tine. Prin darurile pe care le-a pus în tine. Din ziua când ai zis, da, Iisus Hristos este Domnul. Așa cum vedeam acum, nu de mult, declarând în apa botezului, cred din toată inima că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și numit Domnul personal. În urmă, biserică se pune și întrebarea. Păgăduiește până la moarte, îl vei sluji, îl vei urma. Pentru că seamănă, așa cum observam noi, chiar cu un legământ de căsătorie. Prin credința în jertfa lui Hristos și prin pocăință, care este toată credința adevărată, Domnia lui Dumnezeu ia ființă în mine, ia ființă în tine și continuă prin mine și prin tine. Asta e voința lui Dumnezeu. Deci, împărăția lui Dumnezeu e acum. Dar împărăția lui Dumnezeu vine. Că așa ne rugăm. Vie ce? Împărăția ta. Și facă-se voia ta precum în cer, așa și pe mână. Și știi, se întâmplă și acum și s-a întâmplat până la sfârșit și pentru veșnicia întreagă. Deci să ne mai punem o altă întrebare vis-a-vis de avertizarea asta Domnului Iisus. Greu sau neghină? Viața noastră de zi cu zi arată ce suntem. Nu e vorba de perfecțiune. Este vorba de identitate. Pentru că, așa cum o subliniam, un copil născut, el va crește în normal. Și asta e dorința Tatălui, care este creștem să aducem roadă. Avertizarea copilului la identitatea noastră este în lumina faptelor noastre. Este o invitație de a crește. Nu este o amenințare. Pentru că avertizarea nu înseamnă amenințare. Apropo. Să nu ne înșelăm singuri. Și încă un verset cu care chiar închei, dar vreau să-l citim împreună. Apropo de avertizarea asta, poate mă întrebați, auzi la avertizare cu privire la identitate? E asta biblic? 2 Corinteni, capitolul 13. Când spuneam în dimineața asta mesajul, m-am uitat o dată pe așa, pe notițe, mi-am pus întrebarea asta, nu, dar chiar e biblic? Ce zic eu aici? 2 Corinteni 13 cu 5. Și o să citesc în nouă traducere în limba română, pentru că sună foarte bine, ca de cele mai multe ori. 2 Corinteni 13 cu 5. Puneți explicațiilor tale, ne ajută să înțelegem clar ceea ce Tu ne-ai spus și ne spui. Doamne, înțelegem că Tu, așa cum observam, nu glumești atunci când vine vorba de nici de greu, nici de neghină. Vrei ca noi să fim greu și să fim, să aducem roată la noi împotrivire. Pentru ca ziua aceea mare să fie mare bucurie. Să putem să trăim acele cuvinte, să lucim ca soarele în împărăția Tatălui. Mulțumim că ai o astfel de dorință pentru noi. Și te rugăm să ne dai, Doamne, dă-ne urechi deschise să auzim și să înțelegem cu inima. Tu poți să ne faci, să ne ardă inimile, așa cum ai făcut-o să ardă inimile ucenicilor pe drumul Emausului. Când ne răspuiești Scriptura, ca noi, Doamne, să putem să fim convinși că Tu ești Domnul în viață. Și că ești același astăzi și vrei să lucrezi în noi și prin noi. Te rugăm, fă ca cuvântul Tău să fie, acesta să fie pentru vindecarea noastră, pentru întregirea noastră, pentru întoarcerea noastră către Tine, cu totul. Te rugăm de asemenea pentru cei aceia pe care îi cunoaștem, sunt familiile noastre, sunt prietenii noștri care nu te cunosc pe tine. Am învățat astăzi că răbdarea ta este îndelungă pentru ca ei să vină la pocăință. Te rugăm ca Tu să le oferi pocăință, harul acesta de a se pocăi. Deschide-le ochii, te rugăm. Și fără ca noi să fim lumini pentru ei, exemplu, să fim niște vase.